addict to the summer breeze. If you're Ruben Aaron, I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. I'm a robot, a little less fun. A little less fight, a little more spark. I know you want to open up your heart. And maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, se hallom magam, de ez az. Azért, mert kontakthibás. Egyszerűen teljesen le van rohadva a cucc. De minden esetre... Nagy gyakorlatod. Tényleg, mik voltak a legnagyobb sztorik? Vannak ilyen tévésztorik, nem? Pláne ilyen sportos, utazásos, valami szaftos. Egyszer fölhívtuk a Jenő bácsit. Hol volt ő? Bajnokok Ligája. Bajnokok Ligája döntő volt. Igen. Tavaly, vagy két éve. Hát a Ropisti tudna mesélni, mert ott volt. Egy és fölhívtuk a szállodaszobájában. És beszélgettünk fel. Ott nem volt szerintem. Ott is voltál? Hát a Jenő szobájában nem volt. Bajnokok Ligája. Szeretitek a Jenőt egyébként? Nekem semmi bajom nincs a Jenővel. Szóval mi a probléma? Nem úgy közvetítek, mint ő, és ez nem véletlen. Miért? Mert én nem azt tartom igazán követendőnek. Tehát mondjuk, vegyünk egy példát, jó? Tehát mondjuk Raúl González csinál a 16-oson egy megkerülős cselt, és utána esernyővel berakja a labdát a kifutó kapus fölött. Átemelve. Hogy mondja ezt el Knézi Jenő, hogy mondja ezt el Hajdú Bésben, és hogy mondja ezt el Faragó Richárd? Valamelyik kötöknek be kell vállalni a Knézit. Hát szerintem ez abszolút az adott pillanat. Én azt mondom, Raúl gól, tehát... Én meg úgy Zidán? Nem, Raúl! És a Jenő? Nem tudom. Klasszikusokat nem lehet idézni. Ha fölhívtátok, akkor föl tudjátok hívni még egyszer, és akkor elmondja. Most nem tudjuk nem a számát, el a csak számát. Kint tudtuk. Mi, na, tényleg valami ilyen zaftos történet. Magunkról. Én azt hallottam, például azt hallottam, hogy a Palik az biciklis nadrágban vezette a telesportot, és fölül meg sportzakó volt. Hát az öreg, hát a Jenő is csinált ilyet, nem? Ilyen velünk is előfordult. Nem kell Palikig menni. Igen, de hát azt hiszem, hogy ez... Hát ha nem is biciklis nadrágban, nem... Nektek nem volt bajotok ezzel a telesportzakóval? Mi? A színe. Ránk jött. Például a színe. Volt olyan szín, például az a... Lazac színű. Hát Dunyi rózsaszínnek mondtattam volna. Kicsit erős volt, nem? Az nem volt a legszebb. Most bordó van, ugye? Most nincs zakó. Most... Káosz van az MTV-ben. Egyébként én már arra is gondoltam, hogy ott a ruhaszponzor azt azért adta el, mert azt mondták, hogy ez egy különleges TV forgatáshoz illő színdizájn, nem? Tehát, hogy ez jól mutat a képernyőn, nem? Ilyenekről ne kérdezzetek, fogalmuk nincs, hogy ki mit miért adott meg. Borzasztó cuccok voltak azok, na mindegy, de hát... Mindegy. Erre most, nem mondjatok semmit. Most már nincs itt zakó akkor, tehát most már mindenki ahogy akar. Nem, hát van egy ruhacég, amit most, ha jól tudom, kicseréltek az új dizájnnal együtt. Aha. És tényleg új logóra van az MTV-n. Műsorokra kapjuk a cuccot. Ja, értem. Na, új szponzor? Mi? Nem, új logó, új logó. Új logó, az jó az a logó egyébként, ez nagyon jól néz ki. Hát a régihez képest mindenképp. Igen. És tényleg most a Vitrairól egy kicsit, hogy ez most jó lesz nekünk semleges nézőknek? Kérdezem így. Hogy visszajött? Aha. Hát hogy ne? Szerintem több sport lesz. Több sport lesz az M1-en. Én nagyon bízom benne, hogy a... De az a sportegynek rossz, nem? Így nézettségi alapon. Én nem hiszem, hogy a kettőt külön kéne venni, de Pisti nem tudom. Pisti. Szerintem sem kell. Tehát lesznek nyilvánvalóan olyan események, amiket az egész országnak látnia kell, és azt jobbára a magyar televízió fogja közvetíteni, de az MTV nem tud olyan dolgokat bevállalni, hogy egy hétvégén 9 futballmeccset közvetítsen a négy különböző ligából élőben vagy megfelvétel. És mindenhol ott legyél a Molinóban. A Molinóban. És cipeljem ott a táblákat. És mit néznek jobban, a magyar bajnokságot vagy a külföldi ligákat? Nincs erre vonatkozó kimutatásom, de szerintem a Sport egy nem véletlenül szállt le a magyar fociról, de ezt én csak gondolom. Mm-hmm. Hát alapvetően nálunk azért nem volt magyar bajnokság, mert a magyar bajnokság az körülbelül 3 vagy 4-szer annyiba került volna, mint az angol meg a német együtt. Most csak egy példát mondok. Ugyanakkor hát a magyar bajnoki mérkőzéseket is nézegették. Hozzá kell tenni, hogy például ami esetleg különös, a szponzorok viselkedése, akik azt mondták, hogy ők adnak pénzt a külföldi bajnokságra, de ha az ő nevüket a magyarra bármilyen kapcsolatba hozzuk, akkor már buktuk is a lóvét. Ez érdekes. Csupa új információ. Mindig tanul az ember, és nem is tudja, hogy milyen késői órán, nem? És neked egyébként, vagy nektek melyik liga a szimpatikus? Tehát, melyik foci a legjobb? Stílusra mondjuk a kálcsó, vagy a spanyol foci, vagy az angol, vagy a német. A Pisti angolt közvetít legfőképpen. Hát én az angolt angolt azért szeretem, mert az angolban a legnyíltabb a játék. Szóval ott a legőszintébb, ott nem is... Legtöbb aktív játékidő, ugye? Így van, és ott tehát az utolsó helyzet csapat is támad, mert abban hitben él, hogy megveri az elsőt. A spanyolban vannak szerintem a legtechnikásabb játékosok, tehát az a játék irányú szépsége mindenképpen más. Az olasz pedig iramában, küzdelmében, taktikájában, abban talán első rangú, de láttuk már nagyon rossz olasz meccset, meg nagyon... Hát a német az meg ugye lemegy. A német meg hozzánk köthető, szóval nagyon sokan a királyért, meg a lisztesért, meg a dárdaért szurkolnak egy-egy német csapatnak, és várják, hogy lássák őket, mert ahhoz van nekünk effektív a legtöbb közünk, mert abban a bajnokságban legalább játszik valaki. A másik háromban nincs senki. Magyar futballista. Na ebből a szempontból a magyar a legjobb. Abban csomó magyar futballista. Neked a magyar bajnokság azért ne, őszintén. Teljesen ketté kell választani. Én szerintem a magyar bajnokságban is vannak ugyanolyan szórakoztató meccsek, nyilván más színvonalon. De engem le tud kötni egy magyar bajnoki is, ugyanúgy például múlt héten voltam a Dunafer-Debrecen meccsen, és egy kifejezetten szórakoztató meccs volt. Én a múlt héten ki voltam a pályán, tehát nem effektív, ugye én nem közvetíthetek sajnos, hanem nézőként az MTK Újpest. Rangadón. Megmondom, hogy nem kötött le annyira. Hát, pláne azért, mert előtte egy héttel voltam egy bajnokok ligája mérkőzés, a Juventus Feyenoord meccsen. Közvetítette a Sport egy, vagy valaki? Közvetítette, csúsztatva. Igen. Hát ez körülbelül a kedvesem jut eszembe, akivel kimentünk rólam. Egyszer. Igen, kérlek szépen, bármilyen, neki is ugye ilyen kis bajszatnak. Csak viccelek, ilyen kikapok, ha kimegyek. Nem is bajsza van. Igen, tehát a dolog lényege az, hogy egy bajnokok ligája meccsen, egy Bayern München Real Madrid mérkőzésen voltunk együtt, és végén azt mondta, hogy ez jobb meccs volt, mint amit én eddig életemben láttam. Mondom, melyik meccset láttad te eddig? Vác Csepel. Hát 94-ben mondom, hát tényleg más, teljesen más. Na de a miénk? Szóval azért jó volt, tehát azért kimegyek nyilván. Persze. Figyeljetek, és annak idején miért nem mentetek ti 98-as VB-re? Ricsikém kezdve. Menjünk haza. István iszik. István iszik. Hát én nem mentünk. Itt, amint a gödény. Nem. Régi történet. Én most így... utólag, bár itt ül mellettem, de én kicsit haragszom rá. Nem, hanem hát hogy mondjam, szóval nem mindenki csinálta volna meg azt, amit ő megcsinált akkor, és ez mondjuk de össze... Én nem tudok semmit. Én sem. Az, hogy ő kiderült eddig a műsorból. Kiirdették az utazó csapatot, ami úgy nézett ki, hogy Knézi Gulyás Hajdú, és amikor én nem hallottam a nevemet, akkor én tudtam, hogy ki fogok lépni, de azt nem tudtam, hogy Pisti is ki fog lépni. a dolog ott de tehát ez ugye 98-ban volt. Ha ennek csak szakmai okai lettek volna, akkor én sem lépek ki, de most a Pisti elmondja, hogy miről volt. Így van, tehát 98-ban mi a Magyar Televízió dolgozói voltunk, és a Magyar Televízió elénk tett egy munkaszerződés módosítást, ami rendkívül előnytelen volt. Ezt most nem mondom el, hogy miért. Életbe is azokban a zakokba kellett volna járni. Hogy 1998-ban ezzel most, hát én amikor Magyar TV-nél, tehát így azt hiszem, hogy abszolút nem bántom meg őket, de azt hiszem a Ricsi sem, bruttó 75 ezer forintot sikerült volna fizetni szakítani nekünk, mint óriási rántása. De nem is ez volt a baj, tehát ettől mi még nem léptünk volna ki, mi azt mondtuk, hogy maradjon érvényben a régi szerződésünk, és akkor elkezdődött egy hatalmas nagy jogi húzavona, hogy most mi legyen, hogy legyen, szállj és az odáig fajult, hogy a végén azt mondták, na ide féljetek gyerekek, vagy aláírjátok ezt a szerződést, szólva. És kimentek a világbajnokságra, vagy ezt a szerződést nem írjátok alá, és akkor nem megy ki a világbajnokságra. Pontosabban nem így mondták, nem tudjuk garantálni, hogy kimentek. Mert eredetileg úgy nézett volna ki, hogy három ember utazik a franciaországi VB-re, Knézi, Faragó, Hajdu. Nem így innen alakult. Viszont, Gulyás Lacival Feszkóba vagytok? Na majd ez lesz a következő, de mesélj a sztorit tovább. A dolog lényege az, hogy mi nem írtuk alá a szerződést, így aztán kerestek két Magyar Televízió dolgozót, mert csak kettőt találtak, aki focit közvetít, Knézi, Gulyás, és ezért kijelölték az én nevemet, hogy jó, hát ez nem írta alá, mert mindent, menjen ő. Mi viszont azt mondtuk, hogy ez minimum majdhogy nem zsarolás, ezért köszönjük szépen, de mi akkor úgy döntöttük, hogy ki. És akkor ki volt a harmadik? Félek megkérdezni. A Gundel Takács Gábor. Gundit bírom. De ez nagyon érdekes volt, mert ugye azt mondtuk, hogy akkor fölmondunk egy közös megegyezés, mondták, hogy semmilyen közös megegyezés, ha mi föl akarunk mondani, hogy fölmondunk, és akkor oda mentünk az alelnökhöz, aki hát elfogadta a felmondásunkat, azt mondta Ricsenek, Hajdu úr, köszönjük, hogy eddig nálunk dolgozott. Halál komolyan. Mondta nekem, halál komolyan. Fogalma nem volt, hogy melyikünk kicsoda. Hát ez nagyon szép sztori. És akkor, de most végül is visszamentél akkor az M1-hez. Volt ez a pénz. Hát akkor mindnyájan. Akkor mind a ketten visszamentem. 99. De hogy vált szét a banda? Hát ez a Sydney Olimpia után. Összevesztetek. Nagyon csúnya. Megcsalt a nyomorult. Összemartatok azon, az hogy kiközvetíti a női birkózást, nem? Tehát... Hát nem arra volt. Volt ember. De mi volt a gond? Semmi gond nem volt. Az is már 2000-ben volt, tehát mikor volt de ez? Külön... Nekem a sportágy még az Sydney Olimpia előtt ajánlott egy szerződést. Én úgy gondoltam, hogy ezt meggondolom. És aztán a foci EB utáni tapasztalatok és az olimpiai tapasztalatok azt mondták számomra, hogy én ezt elfogom. Pedig a foci ebén nőttetek igazán meg így az emberek szemébe szerintem. Akkor futottatok be szerintem. Akkor voltatok nagyon-nagyon, akkor kezdtetek nagyon-nagyon jók lenni. Hát főleg én, mert egy meccset közvetítettem összük. De azt az milyen volt? Azt hogy hoztad? Abba volt egy kis cseppnyi szomorúság, arra emlékszem, egy esküszöm. Az volt a francia-portugál meccs, az igen, esküszöm, hogy így, és az nagyon-nagyon jó közvetítés volt. Most ha hiszed, ha nem, az tényleg emlékszem rá, és tényleg nagyon jó volt. De most a VB botrány, nem? Ahogy fújtak. Hát igen. Ha most egy ilyenkorát ugrunk félában... Elmúlt, mindjárt elmúlik 10 óra. Mondd komoly, ki. A meleg zoknit. Tehát télen mindenképpen. Mert csak azért mondom, hogy ez most egy teljesen más téma, de valóban botrányosan fújtak. A tényleg. Botrány volt, ez most hirtelen eszembe jutott. Tényleg, azért, na mindez. Az EB-ről egyébként. Igen. Szegény franciák miatt. Igen. Hát de az kezezés volt. Na, tehát mondjuk azt mondom, hogy most kezdünk egy kicsit belterjesek lenni szerintem, nem? Meg azért Tottinak ott volt egy ilyen, hogyha ezt külsővel rúgja meg, tudod azt, és akkor így tudnánk dumálni a fociról, de hallgassuk meg, hogy mit mondanak mások a sportról. Van Forever Sport bejátszásunk következik. Nekünk is van sportműsorunk itt hétfőnként, és annak ez a szignálja, ami most el fog hangzani, szerintem fel fogtok ismerni néhány hangot. Elemzünk. A bírónak nincs videója. És visszatérünk. Ha, hogy meglőtt tavaly óta ez a kis pöcs. Jönnek a cseszlovákok, jönnek a cseszlovákok. A spanyolok a mérkőzés elején megpróbálták kikaparni azt az ominózus vérszemet. Garab a guri, fölé. És most az egész csapatot kiállították, ja ne, sorcsere. És itt a magyar rászló, felül a piros, középen a fehér, az alsó szint nem látom. Udekné, hogy a férje szokta, hát tudom. Magas labda minden hétfőn este 8-tól Sunsetig. A sport az élet egyetlen értelme. Hát igen, a sport az élet egyetlen értelme. Majdnem elsírtam magam. A részvétel kiket fontos. Hallhattunk? Csak úgy ne rendeljük hozzá az egyes dumákhoz, de... Ebben benne volt mindenki azért, persze, aki... Nézi, Jani, Gyula István, Vitár Robert, nagyon sokan voltak. Mi volt a legnagyobb, aki? Van ilyen nektek, amire így emlékeztek? Amit ide bevághatnánk? Tehát amikor azt gondoljátok, hogy a franc egye meg, azért ezt otthon mondjuk így megengedném, de azért most, hogy egy egész ország hallotta. Mi a baki? Tehát én... Hát például ezek. Nem úgy baki, hogy rossz nevet mondasz, vagy valami. Ja, nem sorcsere, azért ne haragudj már sportújságíróként. Az nem baki, az már olyan. Az hülyeség. Mert az már gyilkosság. Na akkor milyen gyilkosságot követtetek el a sport ellen? Hát olyat azért remélem talán, nem? Na őszintén tényleg. Én egyszer 93-ban a híres kicbüheli sí világkupáról egy egyperces összefoglalót azt bravúrosan kommentáltam egy nappal az esemény előtt. Ugyanis az edzésképeket kapjuk meg. Az edzésképek, azt mondták ez a verseny. Na, hogy várjatok, tehát az megnyerte azt hiszem a svájci Van Grünigen. Elközvetített, utána jött egy telefon, hogy nagyon örülnek, hogy már az edzés is a telesportban ilyen fontos helyen este 8-kor, de hát holnap lesz a verseny. Majd másnap megjött a verseny és a kép, és oda mentem a szerkesztőt, mondom, te be kéne ezt tenni, mert ez tegnap egy kicsit elcsesztük. Szóval még ki nyerte? A Von Grünig. Hát te már tegnap megmondtad. És valóban így volt, mert ugyanaz nyerte a versenyt, aki az edzést, úgyhogy ez mondjuk nem volt egy pozitív dolog, hogy... De hát ez nem rajtad múlott. Na de hát ez hát sí, hát ez nem volna. Foci, megnézzél, nem a játékos fejéről a hálóba pöccen a bőr, meg ezek. Már hát ez a gulyás csak, mert ugye is vállalta a focit. Ilyenek mindig becsúsznak, és nem tudom, hát nekem is biztos voltak olyanok, de így konkrétan nem emlékszem. Baki nekem volt olyan a... Baki az mindig az van, én jó estét, vagy jó reggelt kívántam este például. Crespo kapura tört egyedül. Végig cselezett mindenkit, és nagyszerű a szóló helyet sikerült, nagyszerű a szőlőt mondanom. Azt te szoktál egyébként néhány ilyet, de ezek viccesek. Hát ami direkt mond az ember az más. Humorosan gondolja, az vagy bejön, vagy nem jön, de van, amikor bakizik. Te kettőtök közül egyébként a te István poénkodsz többet. Én vagyok az István, igen. Na, te István mutatok Ricsire. Nem, Ricsi, az na, sokkal... Hát ki vagytok rúgva. Jó van, fogunk egy kicsit megint zenélni, aztán jó. Néhány telefonnál a nyomorultat fogunk beengedni, megadva nekik a lehetőséget, hogy veletek szupersztárokkal beszélhessenek. Jaj, de jó. Majd ezt követően, hogy mondjam, csinálunk egy próbafelvételit ide az Estefembe, és ha van kedvetek, akkor Rudi Föllert meginterjúvolhatjátok. Van a kedvetek hozzá? Néhány... sportszakmai kérdéssel? In Deutsch? Laci magyarul majd én fordítok, és akkor amit Rudi mond, azt esetleg majd, hát ugye fordítanám azt is. Jó? Akkor... Addig egy kis zene. Oh, yeah! Ez itt nem más, mint a Brian Setzer Orchestra és a Pennsylvania 65000 Lacival, Tomival, Dobegy Roberttel és Chatmannel. This guy's so mean, the meanest man I ever seen. He gives you youth, boom, he takes it away. He takes that nice curly hair and turn it gray. He makes you rich, makes you poor. What a snitch, that's for sure. All those dreams and all those schemes ain't worth a dime. You'd better have a good time every day. You'll never get away from that old guy, that old man time. Let me hear the band. Oh yeah, that's good. Hey, where's the brass? Hey, we got no brass today. Come on, you got brass once, give me brass. That's it, that's what I'm talking about. All right, kick it. Old man time, he's the bugaboo. Every year, this guy, he changes you. He bends your back, dims your eyes, and you see less. You quake and shake when it's true, you're a mess. But there's one thing he can't change. Love that's true stays the same. It lives on and on and on in any climb. And you don't ever have to fret. Fall in love, you forget that old guy, that old man time. Listen to me, he gave you beauty, charm, grace, and the wrinkles in your face. That old man, that old man time. Let me do that, let me do that. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell us what you want, what you really, really want. Stars now. stay here. I know who I wanna take me home. I know who I wanna take me home. I know who I wanna take me home. Take us home. Cousin Closey. Time for that. We're looking for that. It's really cold now. Most akkor vágjunk jó képet egymáshoz, jó? Okay. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, az Est FM 98.6-on, Lacival, Tomival, legjobb barátommal, Jóbágyi Roberttel, és végül az utolérhetetlen, megszámlálhatatlanul jó Csetmennel. A telefonszámunk 240-33-85. Az SMS elérhetőségünk 0630-986-986. És ma esti szupersztár vendégeink Hajdú B. István és Faragó Richárd, valamint Rudi Föller, a német szövetségi köztársaság válogatottjának szövetségi kapitánya. Jó estét, Rudi! Guten Abend, Rudi! Yeah, próbálom, hát die Leute hier, die so bekannte ungarischen Sportkommentatoren sind, und wir wollten in diesem Programm ein sogenannten Test-Interview mit dir machen, weil wir wissen wollen, ob diese Leute hier ins Echt-FM ein Reportar-Job erfüllen könnten. Bist du daran? Sagst du ja, dazu? Ja. Akkor urak, a szövetségi kapitány igent mondott, és akkor várjuk a kérdéseket esetleg, amit rögtön megpróbálnék átültetni németre. Rudi, melyik magyar játékos szeretné honosítatni? Ungarischen Spieler bist Figen. Ja, also aus Ungarn, ne? Magyarországon. Nem, Brazíliából. Nicht nur ungarische Ficken, aber Brasilien auch. Aha. Ja, also aus Ungarn will ich auf jeden Fall. A magam részéről azt gondolom, hogy a magyar játékosok szakmai színvonala, és ennek az a Lisztes Krisztiánra gondolok, aki a Werder Bremen irányító középpályása, ő nem kíméli magát, minden gárt belead, abba, hogy minden jobban teljesítsen a csapat, és a másik játékos, akit mindenképpen szeretnék úgymond kúrni a csúcs, mint honosított német állampolgárt, ő Lisztes Király Gábor, a Hertha hálóőre. De mit kellene a témákat a szövetség kapitány úr? Also, würden Sie auch mit diese Leute im Mixten ficken, was? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Köszönöm a kérdést, már vártam. Ja, eigentlich schon, én azt gondolom, schon. Hogy a magyar szövetségi kapitány rosszul állítja fel a játékosokat. Also királyt hinten, inkább gondolnám egy rakkolós baloldali védekező középpályásnak. És ha nem is Lisztes, de mindenképpen inkább a Mátyus Jánost, aki a Korbuszban játszott, ha jól emlékszem. Állítanám a csapat közepére, a leghátsó részére hálóőrnek. Azt tudja, Rudi, hogy ön Magyarországon annyira népszerű, hogy már Túrót neveztek el. Sein Haar ist so bekannt im Ungarn, dass wir haben eine sogenannte Phrase als Rudi Föhle Haare, und das ist so genannt im Ungarn als nur die Ficker machen die Haare. Also das Rudi Frisur kenne ich aus dem Gruppensex mit allen Leuten. Az, hogy egy védjegyoltalmi eljárásban mindenképpen nyerni fogok a Nutricia helyi leányvállalata ellen, und, fix. Dass ich ohne Eierlikör auf keinen Fall Produkt und Verlust machen könnte, das kommt mir gar nicht vor. Hogy akármilyen emberekkel kerülök össze, rájuk fogom borítani az asztat és nyerek. Ha most 1990 lenne, leköpné újra Frank Rijkaardot? Also fahren wir im Zeit zurück. Rijkaard? Rudi, bitte Ruhe. So, fahren wir im Zeit zurück na, zum 1990, dass sie mit Frank Rijkaard in einem Diskothek eine sehr, sehr scharfe Situation gefotot gewürdet. Ja, also... Frank Rijkaard, 1990-ben játékos példaképen volt. Ich würde ihn auf jeden Fall tisztelem őt emberi nagyságáért és azért is, hogy színes bőrüként in tüten egy alapvetően ein arschfick bananniger alapvetően egy banán köztársaságban egy flamand banán köztársaságban szerencsét ein coconut flüchtling igaz az a hír, amit hogy meglátott egy futball, és azt mondta, ez kiköpött Rijkaard, és már Ein schwarzer Nigger würde ich auf jeden Fall hiszem, Rudi, spucken. Most már tényleg én is azt gondolom, hogy kicsit félreérti a szituációt. Urak, önök kérünk valami szignált, mert önök felvételt nyeltek. Danke, Rudi, und... Alles klar, tschüss. Igen, még nekem a Félix magátról és a Lothar Matthäusról lett volna két pikáns kérdésem, de sajnos Rudi itt hagyta a stúdiót, az urak viszont elnyerték az Estefem tiszteletbeli sportriporter sztárjainak a címét. Tiszteletükre fogunk küldeni egy számot, hogyha... Das war eine große Chance. Egy olasz unokatestvérünkről szól, Joe Pesciről, azaz a felvétel tanúsága szerint Vincent Lagardia Gambiniről, és től, és mit tudom én... Tomi, segíts! Mesélj néhány keresetlen szót! Amikor a műsort elkezdtük 2 éve, sosem gondoltuk, hogy ilyen magasra jutunk. Hit, remény, zsűlölet. Every time I get the urge to visit my hometown, I'm sure that all my cousins will try to track me down. My heart says go, my head says no, it's best to stay away. But if I appear, I'm sure to hear all those jerk-offs say, hey cousin Billy, your cousin Billy, is there anything that you could do for me? Hey cousin Billy, your cousin Billy, it ain't that long, you must remember me. Cousin Billy, yo cousin Billy, is there anything that you could do for me? Hey cousin Billy, yo cousin Billy, hey bring your cousins, bring your family. Fredo was my cousin, he couldn't make his bail. I was talking to his father, he said let him rot in jail. But I pitied his poor mother, she said I was a prince. I paid his bail, he's out of jail, I ain't seen the fuck since. Hey cousin Billy, yo cousin Billy, is there anything that you could do for me? Hey cousin Billy, yo cousin Billy, it ain't that long, you must remember me. Hey cousin Billy, yo cousin Billy, is there anything that you could do for me? Hey cousin Billy, your cousin Billy, hey, bring your cousins, bring your family. My cousin Rose got married, she said they'd all be there, and they would love to see me as if I fucking care. They ate, they drank, they danced all night, my cousins had their fill. And when it all was over, you could guess who paid the bill. Hey cousin Billy, your cousin Billy, is there anything that you could do for me? Hey cousin Billy, your cousin Billy, it ain't that long, you must remember me. Hey cousin Billy, your cousin Billy, is there anything that you could do for me? Hey, we're your cousins, we're your family. Hey, we're your cousins, we're your family. We're your cousins, we're your family. Hey, Romero, make it stand out, it's not there no more, eh? Fuck! sincero, lo so Mary Lou. Mi mancherai, tornerò Mary Lou, ciao goodbye. Un giorno mi guardasti tu ed il cuore mi tremò, quegli occhi neri non li scordo più. Allora fui vicino a te, non mi dirò non amai che te, e l'unica passione fosti tu. Io dico e lo Mary Lou, dolce amor, mia cara Mary Lou, ti penserò. Lo so Mary Lou, mi mancherai, tornerò Mary Lou, ciao goodbye. Lontano me ne debbo andare, ma non t'abbandonerò, per poco io ti debbo salutare. Il mio cavallo sa che un dì la vecchia strada troverà, e come il vento a te mi porterà. Olasz blokk után ismét itt vagyunk a HRZ-ben, nagyon jó a hangulat, vendégünk Hajdú B. István és Faragó Richard. B. Mi ez a B? Richard! Mert úgy mutatkozol be, hogy Hajdú István. Mert úgy hívnak. De mi a B? Kérlek szépen, a B az... Hűbályos, ezt mindig elmondja. Hűbályos, cuki. Babyface. Igen. Szóval a dolog lényege az, hogy amikor én elkezdtem tévés pályafutásomat, akkor írtak egy levelet Alik Lászlónak, aki akkor az osztályvezető helyettes volt. Hajdú István nevű úr, aki azt mondta, hogy ő akkor a Debreceni Városi Televíziónak, meg nem mondom, elnöke, vezérigazgat, ki-e, milyen volt. Hallja kengyel, hogy a felé mondják. Aztán szokott a Magyar TV-be anyagokat csinálni, mi több a sportra, és úgyhogy ugyan Lacikám, megvan még a nevél. Nálatok ez a fiatal srác, valahogy különböztesse már meg a nevét az enyémtől. Megvan ez a levél? Meg, mert Palik odatta nekem, hogy gondolkodjak el. Ezért komolyan Palik gondolkodjak el. Ráadásul ugye te, mint jogi egyetemen együtt futballoztunk állítólag. Állítólag. Nagyon jellegtelen játékos lehettél, hiszen szinte minden. Nem, a bőröket azért elfelejti az ember egy idő után, tehát az igazság. Hogy ugye tudományos irodalmi művészeti tevékenység közben hangsúlyozza a PTK, és úgyhogy így gondoltam, megkülönböztetem a nevemet, és egy B betű hozzáadásával tettem. De miért nem A? Hát ezt tudnám csúnyán mondani, hogy miért nem. Franc tudja ez a finomítottabb változata. Jó, végül is nem rossz. Én nem kaptam ilyen levelet, ennél fogva nincs semmilyen betű. Viszont te Richard vagy. Így van, igen, az a másik. Nem, miért nem változtatod meg a nevet? Szerintem fiatalosabb lenne, hogyha Ricsi lennél. Mint a fiú, a fiú zenekarokban ezektől mindig ilyen Ricsi, hát Tomi, kétem, Ricsi F. Ricsi F. Ricsi F. Ricsi a nagy F. Nem. Vagy csak úgy lenne a nevet, hogy Faragó Ricsi, de CHY-nal. Van olyan. Figyeljetek, de most ugye hírnévre visszatérve azért, ti vagytok már annyira híresek, hogy megkeresett titeket, most nem a, tehát félreértés, ne essék, nagyon jó karban vagytok, de hogy a Sóbert Norbert már megkeresett titeket, azt, hogy csinálna veletek egy közös fogyi programot? Nem, szerintem azok a három Michelin baba itt. Engem egy férfi magazin keresett meg. Egy micsoda? Egy férfi magazin, szeretnének képeket csinálni. A pocirról, meg a poporról? Nem, szóval nem, hát még nem vagyunk annyira menők, hogy ilyen de a saját szakmátokon belül azért ti most nagyon elől vagytok, nem? Toppon Spitze. Pisti. Mondhatjuk úgy, hogy a leg... tehát nem, tehát így az van, hogy figyelj, ti nagyon keresettek. Figyelj, két szerény emberrel beszélgettek, most ne várd azt, hogy igent mondjuk. Hát. És mondjuk egy állásinterjún, hogyha egy nektek szegeznék a kérdést, hogy nézze, Faragó, nézze, Hajdú B. úr. Igazából a helyzet a következő, hogy vagy önöket kettőjüket, vagy a Knézi Jenőt vesszük fel ide sportkommentátornak, és tudnák-e néhány szóval jellemezni, hogy miért önök lennének a jobbik választás akkor így mit mondanátok esetleg? Nézd, ha egyáltalán önben ez a kérdés fölmerül, hogy minket, kettőnket, vagy aki nézi Jenőt, akkor nézzünk egy másik állást. Hát igen, nem lehet, ugye? Én nem szoktam egyébként menedzselni magam, tehát én azt mondanám, hogy döntse el ön a munkaadó, tehát így van, csak tegyen tudja, be egy kazettát, ahol közvetít, Faragó halkítson nagyon le, tegyen be egy Hajdút, hangosítson nagyon föl, és akkor már is megvan. Figyeljetek, egyébként most ezt komolyan mondom, hogy az például egy nagyon nagy truváj lenne, hogyha ti ketten együtt vezetnétek meccset. Volt. Melyik meccs? PVSK BSE, nem? Annak idején. Első fél idő Hajdú B, második fél idő Faragó, méghozzá nem is egy kis meccs. Nem, így Frankon Spamba. Melyik meccs volt ez? Ez, amiről beszélt a Ricsi, ez a Milan-Barcelona 94-es BL döntő. És miért kellett fel? Tehát elment a hang, vagy? Nem ment el a hang. Ketten voltunk innen a backdöntőn. Wow. Abban az évben mi közvetítettük az összes Bajnokok Ligája meccset, és a Vitrai azt mondta, hogy ő nem tud dönteni, melyikünk közvetítse a meccset, utazzunk ki mind a ketten, ám az véletlenül se jusson eszünkbe, hogy egyszerre közvetítsünk, döntsük el, hogy ki melyik fél időt, de komoly. És a sors... A Laci iskola, meg a Vitrai iskola. A Vitrai azért úgy az... döntötte. Ki volt a második fél idő? Ricsi. Én. Az a jobb, nem? Nem. Miért? Hát, legalábbis úgy tűnt, hogy nem, ugyanis 2-0-ra vezetett az a nyomorult Milán. Aha, és én azt hittem a szünetben, hogy úristen, kész, mondom, a Hajdú kifogta a jó meccset. És mi lett a vége? Hát semmi, 4-0, Savicevic és Desai is azért. Akkor rúgta Savicevic azt a külső gólt, amikor átemelte Zubin. Na most van, most belterjes. Ez ő volt? Ez nem hát akkor azt hiszem, azt mondtam. Igen? Igen. Most belterjes, ugye ez az? Most kezdünk belterjesek. Nem, ez jó egyébként. Hát azért arra sokan emlékeznek. Ti látok, nagyon sokat szerkesztenek, vagy tényleg ennyit tudtok a sportvilágáról? Tehát egy séróból le tudtok közvetíteni egy Deportivo La Coruña, most a Sportegyest kérdezem, vagy hanem mondok egy ilyen magyar bajnokságbeli vonatkozó példát, hogy egy Deportivo La Coruña Betis, tehát mondjuk egy ilyen magyar bajnokságban egy ilyen mostani állás szerint egy Vidi Újpestet? Hát miért szerinted nem? De úgy, már úgy értem, hogy papír nélkül, minden info nélkül, hát arcról nézd, mindent meg lehet csinálni, az másképp, hogy a papír sokat segít, de igazából az embernek egy stadionban egy megdöntő nincs arra, na most akkor kutassuk fel és a papírban. Mint ahogyan például a riporter, ez is egy nagy tévedés, hogy mindenki azt kérdezi, vagy nagyon sokan, hogy hát hogy látjátok a számokat? A riporter egyáltalán nem nézi a számokat. Arcról. Hát arcról, mozgásról. És így tovább, és így tovább. Ez hát, egy komoly rutin azért, nem? Hát igen, mondjuk ugyanezt egy Mali Libériánál, nem tudom, hogy arra tudom. Hogy fogásról. Ez egy kellemes megmondás. Ricsinek volt ilyen 94-es VB-n, Szaúd-Arábia-Marokkó. A Dallasi stúdióban ültem, New Yorkban játszották a meccset, és képernyőről kellett közvetítenem. Ez komoly. Akkor így, tehát volt kavarodás, nem? Nem, az volt tehát én azon rögtem a legnagyobbat Budapesten, hogy egy koreainál volt a labda, mondjuk Kimnél, Ricsi azt mondta Kim, jaj bocsánat, Joe! Mint hogyha valaki föltűnt volna, de mentalitás kellett. Mit a legrosszabb közvetíteni a sportok közül? Mi volt a legrosszabb eddig? Hát figyelj, esemény. Nem volt még példa rá, de mondjuk ha sakkot kéne közvetíteni, hát most az egy kicsit ember, a magyar sakkozó. Igen, de embert próbáló feladat lenne. Tehát mire gondolhat? Kasparov ül, dörzsöli az orrát. Már 20 perce. Most föláll. Elkezd körbe-körbe járni. Vagy ilyen rádióspeaker, ilyen nem István Zoltános, hanem így pörögve. Molnár Dani imádja a sakkot, ő szokott erről beszélni, és nagyon benne is van. A sakkot nem közvetítik a tévében. Jó, de azért mondom, hogy az azért húzós lenne. Mi volt a legrosszabb? Valaha, ami eseményen ott kellett lenni, mondjuk helyszín. Hát... legpocsékabb körülmények. Én egyszer voltam egy Supercrosson, de körülbelül olyan dagonya volt, hogy az valami hihetett. Tehát a Palik Lacival ültünk egy ilyen fölépített állványzaton, na majdnem az is elsüllyedt a sárban, olyan volt. Tehát gyakorlatilag elrajtoltak, és onnantól kezdve egy számot nem lehetett látni, sem a motorok színét, ami még segített volna. Nekem talán életem nem volt első vagy másik közvetítése egy kritérium, kerékpáros kritérium körbe, és a Citadella körül mentek körbe-körbe. Most ugye 80 biciklis ráhajol a kerékpárjára, őket látod 25 méteren vagy még 100 méteren keresztül, hogy elmennek előtte, és aztán megkerüljük a hegyet. Semmi baj, ilyenkor ott van előttünk a kis tévé, egy kis Junos típusú vagy méretű monitor, televízió igen. Volt, monitor, amire pont rásütött a nap, semmit nem lehetett látni. Ráadásul az volt, hogy ráhajoltak 30-an a biciklire, sárga ruhába. Hát mellettem ült Sipos János, állandóan átadtam a szót, hogy mi lehet, hogy lehet, de fogalmam nem volt, hogy kik jönnek, miért. De ez az, hogy minden sportágnak megvannak a...